Hitla asa, afamaragu mibi hachad. Dahees, hagi ari migimba kukudidirugu baka asa, rawagu rauge. Teesi, ya wanta hade, sada asiletu. Ye erokos, ya hikala iri, rawagu tlihenge. Kara, sagagosi, ya wana hamagu wako matiche eri mibi hachada. Hadete ya konta hubai. Ina ya ae imint saba adagu hida wara. Dahes, gimba waku gubaka asa, gicha iade rawagu rauge. Yuudia, hagi arim irimu gudidiru guda adu. Gwako masaga infanku, khadami mibi, ha hama ifanku saga in hakesi kosi. Irimuke, harihai sogos, yagi duhi lenda tami datiche eri raugo. Hagi agi lak hapege. Dahes, irumukegi adidipanda da hadetesi, da usidihi dawara. Magi afagu ida ugoskira. Atlaiduo ilidae. Dahes, hadetegi da adinau. Nakena tawali na hapapugong guhoro. Hari hadada sikhima. Nake, dugurigiwa udirawagu rauge daka ilitlemuge. Pandada kitingo sigu tawaloge. Dahes, hadetegi la kitikongu omege. Yade ilitlemu sagabo emisidaka daga iliga aye. Omay gubalalu elfu leng. Miachada hamiberi laho. Dahes, dagicha iga urawagu rauge. Mikaeli, malaika gudidiru, ha malaika dos. Gikwa iri, ha irimuke, ha malaika dos. Tesa kaise, irimuke, ha malaika dos. Digigi kabak, ga ukesi. Ha ya wantakara, da arawagu rauge sa inai. Irimuke, hikiregu waka ale. Hikedo ete dine diresi mo. Ha satani mo, inagwaichori dahida khorogong, duguagi lak hapege, lima ha malaika dos gong. Dahes, hagi akasi afoda didir rawagu rogo kakanta tuba. Inko ilabu uru hatawalo da ilitle mugor, yani khaidi, ha hida hasada kristu gos. Zagimba, duguani kwa hapege, hikirago sitaki kima hiekoti. Inago sitaki kima pandada ilitle muge ama sihatle ma. Hie hakekoti gunka bairi satani mo. Hariche deda ambeni mo. Ha harigimba lo ugea ilatatlairi. Inai ya aniriba ibina do ina ti ido dakare. Tesakai ya tla amudiriba gwa arase, sa imba umagu Yesu. Inko haalomida unku reigong, go idide taisi rawagu rauge. Tesa kaise, lao daka hida gong, go ibide khoroge. Ha daka idadu gong, go ibide tawogu denige. Sa gimba satani mo, dugwani le hapege la ango gunai. Ina, hinka haa iharikitla. Sagimba, inaku ituba, balalukos tichoko harikitla. Katlai irimuke, gya ili cha hituba, inadugwani li hapege, gisira gusimi hadetira, dai dadi nau. Tesa kaise, ili kemugi hadis, sahadete hababera, chadagutamba ikiraa, dadidir. Ina, mahida hasidit awara, mawa utiye de kongo omege. Dakati reisa ga, bo imis, ma ibitise genge ha irimuke. Teesi, nadaka, daga iliga aye, koraratam ha nusu. Daheesi irimuke, yagi wa ima ay wa, afagosa ubedudu. Alungu hadetesa, daga ila ubidi haduduke. Tesa kaise, hapegi labu unti hadete. Hapetegi taat afapah gigu id maaygu dudu ke gong. Gwa afagu irimu dahe. Dahe es irimu ke gitla ha e hari gitla sahadete. Giwa udi magga ukei haya ay gwa meche gu hadete. Inaina hake go iliko me ila kawada ilitlemu ha go ilatlatlawe ilatlatlawu Yesu Kristu. Dahe es irimu ke gik adidi se hinay gutlawada didirige.